na e de nihu de obi akoka se kwa wewa tre ni kunu ni nian na na sam chun chun na no sam but ai de mi hu de mi ko e mi ma mi mo ku ihu na wo ho mi hu de ai de tai ifi e tai but mi su dai bi oda nka me kai nti kwan a me fa to na mi za ko meku gwaran na e de kwan ohefu mi fa ha na e de ho nyina efu ti afi na e de mi huma nkesi me kai zansi si mi hwɛ na e de kuku a na mi hu kuku a papa ina meka kyɛ kuku a de kuku a abe fio se why fine papa na mi si kuku a iyɛ dɛm a woba no ɔbɛha a ɛtumi ntan ba because sɛ woba ne hu pɛ kakraba na mede meka kyɛ so ho me ho ne bi na mi hu ama me ka cha na de ku kwa bi fi na ke cha mara ama masre masi nyo masre ha cha mre mi hu le na mi kita tu antus itama de Tomatoes four. I don't make quite easy, but Oh.